มาในโลกนี้เมื่อเกิดมาแล้วต้องมาทำความรู้จักกับตัวเองแต่คนส่วนมากไม่รู้จักตัวของตัวเองไม่ทราบว่าตนเองเกิดมามีจุดประสงค์อะไรเกิดมาแล้วปล่อยให้อวิชชาตัณหามันครอบงำจิตใจก็เลยทำอะไรพูดอะไรไปตามอำนาจของกิเลสตัณหานั้นเสียเป็นส่วนมากคนในโลกนี้นะสำหรับผู้นับถือพุทธศาสนาแล้วเมื่อเรามาศึกษาสดับตรับฟังคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเราจะรู้ได้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายนั้นทวนกระแสของกิเลสไม่ให้ไปตามอำนาจของกิเลสนี่ความหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้านะฟังให้ดี จะยกตัวอย่างให้ฟังเช่นยกตัวอย่างเช่นว่าไอ้ความอยากอันนี้นะเมื่อมันอยากได้อะไรต่ออะไรมากมายมาแล้วอย่างนี้มันจะต้องคิดแสวงหาเอาสิ่งนั้นให้ได้ทีนี้เมื่อหาเอาโดยทางสุจริตไม่ได้แล้วมันจะต้องจิตคิดเป็นอกุศลขึ้นมาบัดนี้นั่นแหละมันจะต้องแสวงหาในทางทุจริตต่อไปทีนี้เมื่อมานึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นได้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าไปล่วงสิทธิของผู้อื่นอย่างนั้นเบียดเบียนผู้อื่นนั้นมันเป็นบาปนะเป็นโทษไม่ได้ทุกข์อันเป็นผลมันจะติดตามมาภายหลังเมื่อระลึกได้อย่างนี้แล้วมันก็ยับยั้งใจได้ในว่าระงับความอยากนั้นลงได้นี่แหละที่กล่าวว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องทวนกระแสของกิเลสไม่ไปตามกิเลสกิเลสอย่างใดที่มันบันดาลที่จะให้ทำบาปมันเกิดขึ้นในจิตใจอย่างนี้เราไม่ไปตามมันห้ามใจตัวเองได้แม้ว่ามันจะได้เงินหมื่นเงินแสนเพราะการทำเช่นนั้นก็ไม่เอาถ้าทำอะไรลงไปมันจะได้ผลน้อยแต่ว่ามันไม่มีบาปมีโทษอย่างนี้ก็ยินดีอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้ทวนกระแสของกิเลส พูดถึงประวัติพระอาจารย์บุญหนักเนาะพระอาจารย์บุญหนักนี่ท่านเป็นผู้มีอุปนิสัยมาแต่ยังหนุ่มยังแน่นเพราะว่าได้ร่วมกันได้พบกันมาได้สังคมกันมาโดยลำดับเมื่อได้ออกบวชมาแล้วก็ได้เที่ยวทุรงด้วยกันก็จึงได้เห็นนิสัยของท่านว่าท่านเป็นผู้มุ่งต่อธรรมต่อวินัยจริงๆแล้วเดินทางด้วยกันจากบ้านนี่แหละขึ้นไปตามฝักเรียบแม่น้ำโขงนี่ไปถึงเชียงคานแล้วก็ไปถึงจังหวัดเลยไปจนถึงถ้ำผาบิ้งอำเภอวังสะพุงก็ไปอาศัยภาวนาอยู่ที่ถ้ำผาบิ้งนั่นปกติร่างกายของท่านก็ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วพอไปถูกก็ประกาศเย็นอย่างนั้นก็จับไข้ขึ้นท่านก็บอกว่าผมธาตุขันมันสู้กับอากาศเย็นในถ้ำไม่ไหวว่างั้นผมจะต้องไปเที่ยวหาอยู่ในที่ราบไอตัวเองที่นี่พอภาวนาอยู่ในถ้ำนั้นมันว่าได้ความสงบใจได้ความเย็นใจคิดอะไรพิจารณาในก็ปลอดโปร่งในที่สุดก็เลยไม่ไปกับท่าน ท่านก็ไปผู้เดียวแล้วก็พูดกันไว้ว่าภายหลังมาเราจึงไปพบกันว่างั้นท่านก็บอกว่าผมจะไม่ไปทางไหนหรอกเที่ยวหาภาวนาอยู่ตามหมู่บ้านเหล่านี้แหละว่างั้นท่านเมื่ออยู่ที่ถ้ำนั่นไปได้2 เดือนก็จึงได้ลงจากถ้ำนั้นไปตามหาท่านไม่พบเลยนี่ถามไปหมู่บ้านใดก็ไม่ทราบข่าวก็เชิญว่าเอ๊ะท่านจะไปหล่มสักเพชรบูรณ์นั่นมั้งวะก็เดินทางไปหล่มสักนั่นไปหล่มสักไปถามก็ไม่ทราบไม่มีใครรู้ว่าท่านมาที่นี่ไม่ไหวแล้วเราวะขืนไปข้างหน้าก็ไม่ไหวมันเดือน6มาแล้วฝนลงแล้วก็ต้องย้อนกลับมาจำพรรษาอยู่อำเภอท่าบ่อปีนั้นนะเลยไม่ได้พบกันกับอาจารย์บุญหนักเลยตั้งแต่นั้นมาก็พลากันแล้ววันนี้ทราบข่าวภายหลังว่าท่านขึ้นไปเชียงใหม่นู่นไปพบพระอาจารย์มั่นนู่นพระอาจารย์มั่นนั่นถ้าพระองค์ไหนนี่เจ็บป่วยออดออดแอดแอดไปอยู่กับท่านนี่ไม่ไหวแล้วท่านบอกให้ไปท่านบอกให้ไปหารักษาตัวก่อนจำบุญหนักก็ต้องอยู่กับท่านไม่ได้บัดนี้ท่านจึงได้เที่ยวมาทางจังหวัดเชียงรายนี่โรคภัยไข้เจ็บก็กำเริบขึ้นอย่างแรงอย่างว่านั่นแหละภายหลังก็จึงได้มาอาศัยอยู่วัดป่าสักนี่ท่านมาอาศัยวัดป่าสักนี่จำนวนตั้งประมาณ40 ปีมันไม่ใช่อยู่ง่ายๆท่านมาอยู่ที่นี่นะท่านอดท่านทนท่านสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมีผู้ไปสังเกตการเดือน5แดดร้อนๆนี่ท่านอยู่อย่างไรเพราะว่าท่านไม่ออกมาข้างนอกมีผู้ไปส่องดูนะท่านนั่งสมาธินี่เหงื่อซึมอยู่ทั่วตัวเลยว่างั้นท่านก็ไม่ถอยอันนี้เพราะฉะนั้นท่านอาจารย์มนังท่านมีคุณธรรมอย่างสูงทีเดียวถ้าหาว่าผู้ไม่มีคุณธรรมอย่างสูงนั้นจักไม่สำรวมตนอยู่ได้อย่างนั้นอยู่ที่เดียวกุฏิหลังเดียวบางอาวาการที่จะได้ลงมาสู่พื้นดินนี่มีน้อยเต็มทีเลยเดินจงกรมอยู่ระเบียงกุฏินั้นเมื่อเหนื่อยเดินแล้วก็เข้าไปนั่งภาวนาเหนื่อยนั่งภาวนาก็ออกมาเดินจงกรมถึงเวลาส่งน้ำแล้วก็ไปส่งน้ำเท่านั้นนะกิจวัตรของท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงได้มีญาณความรู้รู้อดีตรู้อนาคตดังที่ญาติโยมผู้อยู่ใกล้ชิดเนี่ยคงรู้คงได้ยินได้ฟังหรือได้เห็นมาแล้วไอ้เรื่องความรู้ของท่านนะอย่างนี้แหละอย่างที่หนังสือที่พิมพ์ไว้แจกกันนี่ก็นั่นกล่าวถึงปฏิปทาของท่านท่านมีความรู้ความฉลาดในธรรมอย่างไรความรู้เรื่องอดีตอนาคตนี่ไม่ง่ายนักพระสาวกของพระเจ้านี่น้อยองค์ที่จะรู้ได้แม้แต่ครั้งพุทธกาลก็เหมือนกันนะแต่ครั้งพุทธกาลนั้นไม่ใช่ว่าพระสาวกเหล่านั้นท่านจะรู้เรื่องอดีตอนาคตไปได้ทุกองค์ไม่ใช่นะบางองค์ก็เพียงจะปฏิบัติไปทำอาสวะกิเลสให้หมดไปสิ้นไปเท่านั้นแล้วท่านก็อยู่แต่บางท่านองค์ท่านเจริญสมถะวิปัสสนาไปก็ได้บรรลุฌานสมาบัตินั่นเนี่ยแล้วท่านเจริญวิปัสสนาไปไม่ถอยก็ทำอาสวะให้หมดสิ้นไปได้พร้อมด้วยคุณพิเศษต่างๆเช่นระลึกชาติหนหลังได้บ้าง รู้เรื่องของผู้อื่นได้บ้างอย่างนี้แหละเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วยังไงชาติก่อนหนหลังเป็นมาอย่างไรท่านก็รู้ได้แล้วอนาคตเรื่องนี้มันจะเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นท่านก็รู้ได้เป็นบางสิ่งบางอย่างก็คงรู้ไม่รอบคอบเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าแหละ เป็นอย่างนี้สาวกของพระพุทธเจ้าในพุทธศาสนานี้นะภิกษุแปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏสงสารเนี่ยแปลออกเป็นภาษาไทยนะไม่ใช่เหมือนอย่างอันคนแก่บางคนในบ้านหม้อนี่ว่าภิกขุก็แปลว่าไม่ติดมอกนั่นมอดมันกินนะพอพริกมันก็ขี้มอดก็โผล่ออกมาเลยคนว่าภิกขุแปลว่าขี้มอดอันนี้บาลีโคกไม่ใช่อย่างนั้นภิกขุแปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏสงสารถ้าผู้ใดบวชเข้ามาแล้วไม่เห็นภัยในวัฏสงสารแล้วไม่ได้นามว่าภิกขุนะให้เข้าใจอย่างนั้นแม้ว่าจะเป็นผู้มีอายุยังหนุ่มยังน้อยอยู่ก็ตามผู้มีวาสนาบารมีแล้วเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็เห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏสงสารนี้เพราะเหตุนั้นสามเณรน้อยก็อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ตามพระสงฆ์ไปได้เพราะว่าเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในชีวิตของตัวเองนี่ว่าการเกิดมาแล้วมีรูปมีกายนี่มาแล้วมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนร่างกายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแล้วจิตใจยังหวั่นไหวไปด้วยกิเลสตัณหาได้รับความทุกข์ทนทรมานเพราะอำนาจกิเลสตัณหามันเผารนเรามากมายแม้จะเป็นสามเณรน้อยก็ช่างถ้ามาคิดได้อย่างนี้รู้ได้อย่างนี้แล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์ไปได้ด้วยดีเป็นผู้ไม่ตลกคะนองเฮฮาเป็นผู้ตั้งสติมีสติสังวรสำรวมในสติสัมปชัญญะอยู่ด้วยดีมันขยันทำกิจวัตรต่างๆตามหน้าที่ของผู้เป็นสามเณรแม้เป็นพระภิกษุหนุ่มก็ตามถ้าว่าเป็นผู้มีความเพียรเพ่งพินิจอยู่ในร่างกายสังขารนี้บ่อยๆแล้วมันก็ย่อมรู้เรื่องราวของกายและจิตตัวเองนี่ได้ชัดเจนเลยทีเดียวถ้าว่ามองดูตัวเองว่าไม่เห็นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างนี้ธรรมดาผู้มีปัญญามันก็จะต้องเพ่งดูคนอื่นนู่นคนอื่นที่เจ็บไข้ได้ป่วยมาก็มีแล้วตนเองนั่นไม่ใช่จะยังหนุ่มอย่างนี้อยู่ตลอดไปนานไปมันก็แก่ชราไปเหมือนกับคนที่เกิดก่อนตน ผลสุดท้ายก็ตายเหมือนกันหมดแล้วก็มาเห็นภัยในกิเลสราคะโทสะโมหะมันเผาจิตใจเร่าร้อนนี่คนส่วนมากนั่นมันสู้อำนาจกิเลสไม่ได้มันไม่มีปัญญาไม่มีความอดทนที่จะทำความเพียรเผากิเลสปล่อยแต่ให้กิเลสมันเผาใจตัวเองเหตุฉะนั้นบวชอยู่ก็บวชไม่ได้อยู่ไปไม่ได้เพราะว่าปล่อยให้กิเลสเผาตัวเองตนเองไม่ทำความเพียรเผากิเลสผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์ไปได้นั้นเพื่อนทำความเพียรเผากิเลสให้เราร้อนจริงๆนั่นเนี่ยขันตีตปะสิโนคุณว่าขันตีตโปตปะสิโนความอดความทนความภาคเพียรพยายามนี่เป็นตปะเครื่องแผดเผากิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางไปหรือหมดไปสิ้นไปพระพุทธเจ้าทรงตรัสภาษิตนี้ไว้ก็เพื่อให้ ผู้เลื่อมใสในพุทธศาสนานี่สร้างขันติธรรมนี้ขึ้นในใจของตนไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชอันคุณธรรมเหล่านี้นะมันจำเป็นต้องมีทุกคนเลยถ้าใครไม่มีขันติธรรมนี่เป็นเครื่องอยู่ในจิตใจแล้วทำอะไรก็ไม่สำเร็จอย่าว่าแต่จะมาปฏิบัติธรรมนี้แม้แต่จะสร้างเนื้อสร้างตัวในทางโลกให้เป็นฝั่งเป็นฟ้าไปก็ไม่ได้เพราะว่าการงานในโลกนี่ไม่ใช่ว่าทำได้ง่ายๆเมื่อไหร่มันทำยากต้องออกแรงต้องอดต้องทนกำฝนทนแดดนี่ลองทบทวนดูผู้ครองเรือนทั้งหลายนะไอ้ที่เราผ่านพ้นมาได้ตั้งตัวเป็นฝั่งเป็นฝาก็เพราะอาศัยคุณธรรมเหล่านี้เองแต่แล้วนั้นความอดอันนั้นมันให้ผลทางด้านจิตใจน้อยไปคือหมายความว่ามันทำกิเลสตัณหาให้แห้งไปไม่มาก ถ้าจะไปใช้แต่ความอดความทนทำการทำงานหารายได้เจริญด้วยลาภยศสรรเสริญเพียงแค่นั้นนะมันก็ได้ผลทางด้านจิตใจไม่มากหน่อยเดียวนั่นแหละเพราะว่าการที่อดทนทำการงานอยู่นั้นกิเลสมันไม่ได้แห้งไปการที่เราสร้างความอดทนมานั่งสมาธิภาวนากันนี่นั่งเพ่งดูกายดูจิตนี่นะไม่ใช่ว่าไปดูอย่างอื่นนะ ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องยุ่งยากลำบากนักหนาการภาวนานั้นนั่งสมาธิตัวกลงเข้าไปแล้วก็ตั้งสติเพ่งดูลมหายใจเข้าออกนี่เบื้องต้นก็อธิษฐานใจถึงคุณพระผู้พระธรรมพระสงฆ์เอาเป็นที่พึ่งซะก่อนเสร็จแล้วก็ตั้งสติเพ่งดูลมหายใจเข้าออกนี่ก็ได้ความรู้เรื่องชีวิตขั้นหนึ่งแล้วเวลาคนจะตายนะลมหายใจนี่มันค่อยสั้นเข้าสั้นเข้านั่นแหละมันไม่ได้ปกติอยู่แล้วในที่สุดลมหายใจก็หมดไปเลยอันนี้เมื่อคนที่ยังไม่ตายนี่ลมหายใจมันก็เข้าออกอยู่ตามปกติเช่นนั้นแต่เราจะรับรองได้หรือว่าลมหายใจนี่นะมันจะเป็นปกติอยู่อย่างนี้เรื่อยไปรับรองไม่ได้เช่นอย่างเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาเอาละบางทีมันก็โรคไข้นะมันบีบคั้นร่างกายนี่มากหายใจแรงหายใจโหกหากโหกหากไปเอาวางโรคบางอย่างมันบีบทางลมหายใจเข้าออกหายใจอึดอัดตรงนี้สิมันรู้ตัวอยู่ว่าเรานี่ตายแน่เพราะมันหายใจไม่ออกหายใจยากนี่ลองสังเกตดูลมหายใจไม่ใช่ว่ามันเราจะได้หายใจเป็นปกติอย่างนี้เรื่อยๆไปไม่ใช่แล้วที่ผ่านมาใครก็คงรู้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาลมหายใจเป็นยังไงนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อรวมใจความลงแล้วว่าชีวิตของคนเรานี่มันอยู่กับลมหายใจเข้าออกนี่แท้ๆนะถ้าหากว่าเราเห็นลมหายใจเข้าออกนี่ยังปกติอยู่เราก็อิ่มใจว่าเรายังมีชีวิตอยู่นั่นแหละถ้าเกิดว่าลมหายใจนี่ติดขัดเข้าไปแล้วเอาแล้วเอ๊ะเรานี่จะตายแล้วมั้งหัวนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าอันเส้นของชีวิตนี่นะก็คือลมหายใจเข้าออกนี่เองดังนั้นพระพุทธเจ้ายังได้ทรงสอนให้นั่งภาวนาดูลมหายใจเข้าออกนี่เมื่อผู้ใดหมั่นดูลมหายใจเข้าออกนี่บ่อยๆเข้าจะมองเห็นชีวิตนี่มีน้อยเดียวไม่มากเลยน้อยเดียวสิถ้าลมหายใจนี่หยุดลงเมื่อใดแล้วก็หมดเรื่องกันนะแต่เราก็รู้ไม่ได้เลยว่าลมหายใจนี่มันจะหยุดลงเมื่อใดเรารู้ไม่ได้ เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้เราเตรียมตัวไว้เสมอไปฝึกสติสัมปชัญญะนี่ให้มันเข้มแข็งไว้อันที่สติสัมปชัญญะมันจะเข้มแข็งก็เพราะเราภาวนานี่แหละ นั่งสมาธิแล้วระลึกเข้ามาหากายหาจิตนี่ให้มากไม่พยายามระลึกออกไปข้างนอกอันนี้เรียกว่าสร้างสติสัมปชัญญะให้แก่กล้าในทางธรรมในขณะที่เรานั่งภาวนานะเราไม่สร้างสติสัมปชัญญะให้แก่กล้าไปในทางโลกไม่ใช่ว่านั่งสมาธิแล้วคิดอ่านการงานอะไรต่ออะไรไปทั่วพิภพอย่างนั้นไอ้อย่างนั้นไม่ชื่อว่าภาวนา อันภาวนานี่มันต้องสะกดจิตต้องสำรวมจิตพยายามสะกดจิตไม่ให้มันคิดสายไปทางอื่นให้กำหนดจิตรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้ก่อนอื่นทั้งหมดนี่มันต้องจับลมนี่ก่อนนะการภาวนาถ้าใครกำหนดลมนี่ไม่ได้แล้วจิตนี่จะไม่อยู่เลยจะไม่ตั้งลงได้ผู้ภาวนาย่อมรู้ได้ถ้าผู้ไม่ภาวนานั่นก็สักจะสงสัยเหมือนกันแหละมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเราต้องทำดูมันมีผลดีทั้งทางโลกทางธรรมนาการภาวนานี่นะแม้ผู้อยู่ครองเรือนอย่าไปเข้าใจว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรต่างหากภาวนาผู้ใดเข้าใจอย่างนั้นไม่ถูกต้อง เพราะว่าภาวนานี่เป็นการรักษาจิตดวงเดียวนี่นะใครก็มีจิตดวงนี้เป็นแกนของชีวิตทุกคนไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์ฉะนั้นเรามาฝึกจิตตรงนี้ให้มันตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีอย่าให้มันไปตั้งมั่นอยู่ในความชั่วความหมายโดยสรุปนะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้าผู้ใดเข้าใจความหมายโดยสรุปได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะไม่เกียจคร้านในการนั่งสมาธิภาวนาบางคนก็ว่าเห็นนั่งภาวนาเข้าไปแล้วแม้จิตไม่อยู่เลยทำไม่ได้มันจะอยู่ยังไงแล้วเราไม่ได้ฝึกมาแต่ก่อนนี้ปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปตามกระแสของโลกอยู่อย่างนั้นนะแล้วพอมานั่งหน่อยเดียวนึงจะให้ใจมันสงบลงเป็นหนึ่งอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ท่านอุปมาไว้เหมือนอย่างว่าบุคคลจับสัตว์หกจำพวกมาแล้วมัดขามันแล้วบัดนี้เงื่อนทางหนึ่งนั้นเอามารวมๆกันเข้าแล้วมัดติดหลักไว้ให้แน่นหนาอย่างเงี้ยแล้วปล่อยสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นมันจะดิ้นถ้าเป็นนกมันก็จะพยายามบินถ้าเป็นสัตว์สี่เท้ามันก็จะพยายามวิ่งไปตามความประสงค์ของมันแต่เมื่อมันเชือกมันลัดขามันอยู่มันไปไม่ได้มันก็ดิ้นไปดิ้นมาดิ้นไปดิ้นมารอบหลักอันนั้นอยู่นั้นพอไปแล้วมันเหนื่อยนี่เพราะมันเหนื่อยแล้วมันก็ยู่เท่านั้นแหละนี่ก็มารวมกันอยู่ที่หลักเดียวนั้นไปไหนไม่ได้แล้วอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละจิตใจของบุคคลที่ยังไม่ได้ฝึกฝนอบรมมันก็จะต้องดิ้นแหละเมื่อเราเอาสติเข้าไปผูกมัดมันสตินั้นท่านเปรียบเหมือนกับเชือกนะนั่นแหละเมื่อเราน้อมสติเข้าไปผูกมัดจิตนี่ไว้ไม่ให้มันคิดไปทางอื่นอย่างนี้นะมันก็ดิ้นนะพอเมื่อมันดิ้นอย่างนี้เราก็ไม่ถอยโอ้ทีแรกนี่ก็เอามันคิดอะไรก็ผ่อนผันไปบ้างก็ผ่อนผันไปเหนือก็เอาห้ามจิตลงไปห้ามไปสะกดมันลงไว้ถ้ามันขืนจะคิดไปอีกก็ผ่อนมันไปนิดหน่อยพอมันคิดรู้เรื่องอะไรแล้วนี่ก็เอาสะกดมันลงค่อยให้มันคิดสั้นเข้าสั้นเข้าทีแรกก็ปล่อยมันคิดไปยาวๆสักหน่อยต่อไปก็พยายามให้มันคิดสั้นเข้าสั้นเข้าเรื่อยๆไปเนี่ยจะมาหัดภาวนาทีแรกเป็นพระใหม่ไปจำมันสายเมืองหนองคายก็ใช้อุบายนี่แหละ พอเข้านั่งสมาธิเข้าไปแล้วมันคิดไปทั่วพิภพเลยอ๋อมันคิดไปก็ไปแต่ว่าสติตามไปมันคิดเรื่องอะไรสติตามไปตามไปตามไปถ้ามันจะคิดไปสร้างโลกโอ้สร้างไปสร้างมาก็ตายนะไม่ได้อะไรเลยเอามันก็ถอยเข้ามาความคิดนั่นนะพอมันคิดไปไปทางกิเลสเข้าไปไม่นานก็ตายนะคนเนี่ยไม่ทราบจะไปผูกพันอะไรแล้วพอเตือนเข้านี่มันก็ความคิดมันก็สั้นเข้ามาสั้นเข้ามาในที่สุดก็มาถึงตัวแล้ววันนี้นะพอถึงตัวแล้วก็น้อมเข้าไปภายในพอน้อมเข้าไปภายในได้ก็มันก็ไปสงบอยู่ได้นิ่งอยู่ได้วันนี้มันไปพอแรงแล้วมันเหนื่อยแล้วนี้มันเหนื่อยคิดแล้วอ่ะมันก็นิ่งอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ปล่อยสตินี้เอาสติตามความคิดความนึกอันนั้นเลื่อยมาพยายามถอยเข้ามานี่วิธีที่ฝึกฝนจิตที่ยังไม่เคยฝึกสมาธิภาวนามาแต่ก่อนเพื่อเมื่อเริ่มฝึกหัดเข้าไปนี่เราจะไปสะกดให้มันนิ่งอยู่ทีเดียวเลยมันไม่ได้หรอกมันต้องปล่อยให้มันไปบ้างแต่ว่าสติเราพยายามประคองไปถ้ามันจะเตลิดเปิดเปิงไปสักกันนิโอมันเข้ามาอย่างนั้นแหละเมื่อมันสติกล้าเข้าไปแล้วมันก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆอย่างที่ว่ามานั่นแหละเอาแบบนี้การฝึกจิตนี่นะอย่าพากันไปนิ่งนอนใจเห็นว่านั่งภาวนาใจไม่อยู่แล้วเลยไม่พยายามทำไปซะเลยมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้นะนี่แหละคนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าคนเราตายแล้วบางคนก็ไปเกิดเป็นเปรตเป็นผีเล่ร่อนอยู่ในโลกสงสารอันนี้ก็เพราะว่าผู้นั้นไม่ได้ฝึกใจของตนเองเลยตั้งแต่เกิดมาจนตายปล่อยใจให้มันไปก่อไปคล้องไปยึดอะไรต่ออะไรอยู่ทั่วไปอย่างนี้นี่เมื่อตายลงแล้วไปไหนก็ไม่ได้เลยเพราะว่าใจไม่มีกุศลคุณงามความดีเป็นเครื่องอยู่เป็นที่ระลึกเลยมีแต่อารมณ์มีแต่โลกสงสารมาเป็นอารมณ์อย่างนี้นะอย่าพากันกลัวไว้อย่าพากันไปนิ่งนอนใจคนเราทั้งคนนี่มีใจดวงเดียวนี่แหละเป็นแก่นขอให้เพ่งพิจารณาดูให้ดีเมื่อเราควบคุมจิตได้แล้วได้หมดทุกอย่างเลยเราทำความดีได้หมดเลยทีเดียวเมื่อควบคุมจิตใจนี้ได้แล้วนึกว่าจะให้ทานของสิ่งนี้เลยให้ได้เลยมันจะเกิดความโลภความหวงแหนขึ้นมามันเกิดไม่ได้เพราะว่าเราห้ามจิตได้แล้วก็ให้ได้จริงๆให้ได้ด้วยความเต็มใจแท้ๆอย่างนี้นะการรักษาศีลก็เหมือนกันนะเมื่อควบคุมจิตดวงนี้ได้แล้วมันก็ไม่ล่วงไม่ล่วงศีลเลยถ้าควบคุมจิตดวงนี้ไม่ได้แล้วกิเลสมันปั่นเอานี่โอ้ยล่วงศีลคนส่วนมากมีศีลอยู่แต่มาในวัดนี่เนี่ยพอออกจากวัดไปแล้วศีลเอาฝากไว้ในวัดเป็นอย่างนั้นส่วนมากนะในอย่างนั้นมันก็จะได้ผลอะไรได้บุญดอกได้นิดหน่อยเท่านั้นแหละอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าเราต้องฝึกจิตนี้ให้มันเข้มแข็งให้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลให้ได้จิตแปลว่าความคิดหรือความรู้นี่แหละมโนคือใจแปลว่าความน้อมมโนนี่หมายถึงใจมันน้อมไปในอารมณ์ต่างๆนี่นะเมื่อมันน้อมไปอย่างนั้นแล้ววันนี้มันคิดวันนี้นะคิดไปในเรื่องนั้นท่านก็บัญญัติว่าจิตตั้งแปลว่าความคิดอย่างนี้นะทีนี้เมื่อพยายามฝึกจิตตรงนี้ให้มันตั้งมั่นลงไปต่อบุญต่อกุศลต่อคุณพระรัตนตรัยได้แล้วมันก็ไม่มีหลายเรื่องแบบนี้ไม่มีหลายเรื่องเลยมันก็ไม่ไปไม่เกิดขึ้นได้เมื่อจิตมันนิ่งได้อยู่แล้วนี่มีแต่บุญแต่กุศลทั้งนั้นอยู่ในจิตแบบนี้บาปไม่มีเพราะว่าเรื่องของบาปนั้นเราสละมันออกไปแล้วไอ้จิตที่มันคิดเล่ร่อนไปต่างๆนั้นแหละกระสายของบาปเราสละมันออกไปแล้ว วันนี้เมื่อมันหยุดนิ่งอยู่ในปัจจุบันได้อย่างนี้แล้วก็มีแต่บุญกุศลล้วนๆเลยวันนี้อยู่ในใจนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นขอให้พากันเข้าใจนั้นเราพยายามภาวนาเนี่ยทำจิตให้สงบลงไปได้แต่ละครั้งนี่โอ้ได้บุญมากมายกายกองนะเราก็รวบรวมเอาบุญเอากุศลเอาความดีมาไว้ในใจอันสงบอยู่นั่นแหละไม่สูญหายไปไหนแต่ถ้าใครไม่พยายามฝึกใจนี่ให้สงบระงับลงได้พอครู่พอยามอย่างนี้มันก็ยากที่จะรักษาบุญกุศลความดีไว้ได้เพราะว่าใจมันไม่เอาไหนนี่ใจไม่ชอบบุญกุศลมันถึงไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในเพราะว่าบุญกุศลนี่เป็นของเย็นเป็นของสงบนี่ลักษณะของบุญเป็นอย่างนั้นเมื่อมันเป็นของเย็นเป็นของสงบแล้วมันก็ไม่ชอบคิดอะไรมากมายเมื่อจิตมีบุญกุศลมีคุณพระรัตนกรัยเป็นเครื่องอยู่แล้วมันก็เย็นสบายไม่ว่าจะคิดอ่านการงานอะไรมันก็คิดไปแบบมีเหตุมีผลไม่ใช่คิดปรำปราเอาเรื่องนี้การงานนี่ควรจะคิดอย่างนี้ก็จับเอาเรื่องอันนั้นมาคิดโดยเฉพาะเลยไม่ให้เรื่องอื่นมายุ่งเมื่อคิดแต่เฉพาะเรื่องเดียวเนี่ยมันก็รู้ชัดได้ว่างานอันนี้ควรทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันรู้ได้เลยแล้วก็ทำไปตามนั้นมันก็ไม่ผิดเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นนะขอให้พากันเข้าใจวันนี้เรามาทำบุญกุศลกันเพื่ออุทิศถวายพระอาจารย์บุญหนักดังนั้นก็จึงได้นำเรื่องราวของพระอาจารย์บุญหนักมาเล่าสู่กันฟังโดยสังเขปพอเป็นเครื่องอุ่นใจของญาติโยมทั้งหลายที่ได้อุปถัมภ์บำรุงท่านมาด้วยศรัทธาเลื่อมใสเมื่อได้ฟังประวัติของท่านหรือว่าผู้ที่อยู่ห่างไกลเมื่อได้ยินได้ฟังประวัติของท่านอย่างนี้แล้วก็จะเพิ่มความเชื่อความเลื่อมใสให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเรากราบเราไหว้เราสักการะบูชาเพียงแค่รูปถ่ายของท่านอย่างนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลไม่ใช่น้อยเหมือนกันดังนั้นแหละ ในเรื่องภาวนานี่นะจึงว่าเมื่อรวมใจความแล้วว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้นะเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่บุญกุศลตกแต่งให้แล้วถ้าไม่ได้เกิดมาอาศัยรูปร่างกายอันเป็นมนุษย์นี่นั้นเราจะทำความดีอะไรให้เจริญงอกงามขึ้นไปไม่ได้เลยดูแต่สัตว์สิ่งเดรัจฉานนะมันทำอะไรได้ล่ะมีแต่รับใช้มนุษย์เท่านั้นเองนี่แหละส่วนคนเรานี่ลองทบทวนดูผู้ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็มาเกิดเป็นคนผู้ที่มาตรัสรู้เป็นพระประเจกพุทธเจ้าก็มาเกิดเป็นคนผู้มาเป็นอัครสาวกหรือว่าเป็นพระสาวกของพุทธเจ้าก็มาเกิดเป็นคนนี่คนเราในจังหวะมันมีคุณค่ามหาศาลคิดดูแต่ว่าจะมีคุณค่าได้ก็เพราะอาศัยเราเพียรละความชั่วเพียรกระทำความดีให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อเราทำความดีให้เกิดขึ้นมีแล้วพยายามรักษากุศลคุณงามความดีนั้นไว้ให้ได้อย่าให้มันเสื่อมบัดนี้เมื่อเรารักษาความดีนั้นที่ทำมาแล้วไม่เสื่อมแล้วเราทำเพิ่มเติมเข้าไปเรื่อยๆมันก็เจริญขึ้นไปเรื่อยๆความดีนั้นนะมันก็มีกำลังเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อความดีคือบุญกุศลมีกำลังมากขึ้นไปเท่าไหร่มันก็ขจัดกิเลสบาปธรรมออกจากกิจใจนี้ไปได้เท่านั้นแหละกิเลสบาปธรรมนี่เราจะเอาอื่นมากำจัดไม่ได้นะคิดดูให้มันเห็นด้วยตนเองข้อนี้นะถ้าผู้ใดคิดไม่เห็นแล้วก็อย่างว่านั่นแหละมันก็จะสงสัยเอ๊ะเราทำบุญไปนี่เพื่ออะไรนี่ก็บางคนก็จะเข้าใจเพียงแค่ว่าเพื่อให้ได้ความสุขความเจริญเกิดไปชาติใดก็อย่าได้อดได้ยากก็คงคิดไปอย่างนั้นแหละก็ได้แค่นั้นแหละจะลึกไปกว่านั้นก็ไม่ได้แต่มันก็หายากเหมือนกันเลย คนที่จะมีบารมีคนมีวาสนามันถึงสนใจกับพระกับเจ้าลองคิดดูอายุเพียงแค่22 ปีนะนี่เขาโทรมาทำไมเขารู้จักกับเราหรือวะนี่เขาก็รู้สิมันได้อ่านหนังสืออะไรมันรู้อ่ะแล้วอย่างนี้นี่มันก็พอสงเคราะห์กันอยู่อย่างว่านั่นแหละเพราะว่าเขามันก็สนใจในธรรมะจริงๆนะ เพราะฉะนั้นยังว่าพวกเราผู้ที่ได้มีโอกาสได้เข้าวัดได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะก็สมควรที่จะทำความเพียรกันจริงๆเพราะว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้เองเห็นเองขึ้นมาได้ใครไม่ปฏิบัติรู้ไม่ได้เพราะว่าพระธรรมนั้นมันย่อมเกิดขึ้นกับดวงจิตที่สงบที่ตั้งมั่นไม่ได้เกิดกับดวงจิตที่เลื่อนลอยเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสภาษิตไว้ว่าสมาหิโตยทาภูตังประชานาติแปลว่าเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้แจ้งตามเป็นจริงดังนี้นี่มีพุทธภาษิตรับรองไว้อย่างนี้นะดังนั้นพวกเราก็ปฏิบัติตามหลักนี้แหละทำอย่างไรใจเรามันจะตั้งมั่นลงเราก็พยายามนะมันอย่าไปเห็นแก่หลับแก่นอนเราต้องภาคเพียรพยายามแล้วเราทำบุญกุศลอะไรก็ดีทำความดีอะไรก็ดีก็เพื่อจิตดวงเดียวนี่ไม่ใช่เหรอลองคิดดูนั่นเนี่ยแต่ว่าที่นี่เมื่อเราทำบุญกุศลไปแล้วไปปล่อยจิตให้เลื่อนลอยซะไม่ฝึกจิตให้ตั้งมั่นลงไปแล้วอย่างนี้แล้วบุญกุศลไม่มีที่อยู่เลยไม่มีที่อาศัยมันจะอาศัยอะไรบุญกุศลจะไปอยู่ที่อื่นไม่ได้นอกจากใจนี่แล้วไม่มีที่อยู่ใจบุญกุศลยาสายใจนี่ได้เพราะใจนี่ตั้งมั่นโอปมาเหมือนอย่างน้ำกับโอ่งน้ำอย่างนี้นะถ้าหากว่าไปเขย่าโอ่งน้ำนั่นให้ไหวไปไหวมาอยู่นี่น้ำนั่นกระเพื่อมไปกระเพื่อมมากระเด็นออกจากโอ่งนั้นไปหมดไม่มีเป็นอย่างนั้นแหละนี่การที่น้ำมันจะขังอยู่ในโอ่งนั้นได้ก็เพราะว่าตั้งโอ่งนั้นไว้ในที่เรียบๆอย่าให้มันเอียงไปเอียงมาน้ำนั้นมีอยู่เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละบัดนี้นี่รูปเปรียบอันนี้นะยกรูปเปรียบมาให้ฟัง ดังนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจฝึกจิตใจของตนเข้าไปไอการเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่แหละทำให้ใจเรามันสงบลงได้เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วนะขออย่าได้ลืมเรื่องภาวนาสมาธินี่นะแม้ว่าเราจะบริกรรมนึกพุทโธอย่างนี้แต่ถ้าลืมลมหายใจเข้าออกนี่แล้วพุทโธมันก็วิ่งออกนอกโน่นนะมันไม่ได้อยู่ในอ่ะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นการที่พุทโธจะตั้งอยู่ภายในนี้ได้ก็เพราะเรามาเพ่งลมหายใจเข้าออกควบคุมจิตให้ตั้งอยู่ภายในก่อนเมื่อจิตตั้งอยู่แล้วนึกพุทโธมันก็จึงอยู่ที่ใจนั้นพุทโธก็อยู่ที่ปัจจุบันนั่นเลยไม่ส่งออกไปข้างนอกนั่นแหละเมื่อนึกพุทโธอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ไม่พลิกไปทางอื่นได้อย่างนี้นั่นแหละใจนี่มันจึงจะค่อยสงบลงโดยลำดับไปเมื่อมันไม่มีโอกาสคิดไปทางอื่นแล้วมันก็ค่อยสงบลงโดยลำดับไปเมื่อมันสงบลงไปถึงที่มันแล้วพุทโธก็ระงับลงหมายความว่าความคิดถึงพุทโธนั้นก็หยุดลงเมื่อพุทโธระงับลงไปก็เหลือแต่ความรู้กับสติตั้งอยู่ในปัจจุบันนะอันนี้ท่านเรียกว่าสมถภาวนาเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้นะขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามให้เต็มความสามารถของตนของตน ก็จะได้ประสบความสุขตามความสามารถที่ตนจะพึงกระทำได้ดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้